lutego na produkty objęte promocją 30 rat 0% i kod rabatowy o wartości 2 rat na kolejne zakupy. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 19 lipca, minęła 18. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. W Warszawie było raczej spokojnie podczas manifestacji przeciwników i zwolenników migracji. Mundurowi nadal pilnują porządku. Gwałtowna ulewa przeszła przez Łomżę, zalało ulicę Wyzwolenia. Widzę, jak strażacy chodzą, wodę mają po kolana. Tak, tu jest woda po kolana. Trump pozywa The Wall Street Journal. To po publikacji listu, który miałby wskazywać na jego udział w aferze Epsteina. Przeciwnicy i zwolennicy migracji protestowali w Warszawie. Policja oddzielała grupy o odmiennych poglądach. Rafał Markiewicz z Komendy Stołecznej powiedział nam, że w jednym przypadku potrzebna była interwencja wobec osób, które próbowały zakłócić przebieg manifestacji. Podczas gromadzenia w okolicy pasażu Wisławy Szymborskiej policjanci podjęli interwencję od grupy osób, która próbowała zakłócić jego przebieg. Dochodziło również do utraczek słownych pomiędzy skonfliktowanymi ze sobą stronami. Choć obie manifestacje dobiegły końca, to nie kończy się praca policji. Komenda Stołeczna informuje, że funkcjonariusze monitorują i zapewniają bezpieczeństwo w miejscach, przez które uczestnicy demonstracji wracają do domów. Zalane ulice w Łomży w Podlaskiem po przejściu nawałnicy. Po południu spadł tam gwałtowny deszcz. Początkowo zalana była ulica Wojska Polskiego, ale woda szybko spłynęła. Dużo gorsza sytuacja jest na ulicy Wyzwolenia, która jest nieprzejezdna. Po remoncie ulicy Sikorskiego. Tak się dopiero dzieje. Ja tu mieszkam już 30 lat. Wcześniej tego nie było. Tam jest deszczówka założona 60 cm. Co to za deszczówka na taką szeroką ulicę? I naokoło betony. Pada deszcz spokojny, siedzimy sobie, a w pewnym momencie mamy jezioro. Cała woda płynie na ulicę Pogodną i Wyzwolenia. Od lat prosimy o pomoc i nic nie ma. Widzę, jak strażacy chodzą, wodę mają po kolana. Tak, tu mają po kolana. Się wydaje, że jest prosto. Tu jest woda po kolana. Kałuza. W części kraju obowiązują ostrzeżenia synoptyków pierwszego stopnia przed silnym deszczem i burzami. Są też ostrzeżenia hydrologiczne pierwszego stopnia przed gwałtownym wzrostem stanów wody. Zmarł Ryszard Olesiński, gitarzysta jazzowy, rockowy i funkowy. W latach 1979-86, a następnie 91-2003 był muzykiem zespołu Manam. Przed dołączeniem do tej grupy grał w krakowskim zespole Piknik. Trump ma całą serię niespełnionych obietnic i żadne kłamstwo nie spowodowało odmiany serc wśród ludzi ruchu MAGA. Tak amerykanista dr Carol Schultz komentuje najnowszą publikację The Wall Street Journal na temat Donalda Trumpa. Gazeta dotarła do listu, który obecny prezydent miał napisać do Jeffreya Epsteina. Są w nim życzenia dla miliardera i dwuznaczne słowa, a także rysunek nagiej kobiety. Tak o ewentualnych skutkach sprawy Epsteina mówił w audycji międzynarodowej Carol Schultz. Ja nie jestem przekonany, to musimy chyba jeszcze chwilę popatrzeć, co się będzie wydarzyło. Czy ludzie się od Trumpa odwrócą? Dzisiaj na przykład oglądałem takie podsumowanie, raport ze spotkań kampanijnych w obu przypadkach w 2016-2020. No i ci jego zwolennicy, jak się z nimi dłużej porozmawia, no wprost zaprzeczają sobie, że pierw mówią, że są jakieś zasady, które Trump przestrzega, później reporter pokazuje, właśnie je złamał i mówią, za przeproszeniem, G mnie to obchodzi i tak będę na niego głosował. Więc ja nie jestem pewien, czy no właśnie tę wiarę w Trumpa będzie tak łatwo odwrócić i czy ta sprawa to zrobi. Donald Trump wniósł pozew o zniesławienie przeciwko wydawcy Wall Street Journal. Chce 10 milionów dolarów odszkodowania. Finansista Jeffrey Epstein został oskarżony o wykorzystywanie seksualne nieletnich dziewcząt i handel kobietami w celu wykorzystywania seksualnego. Popełnił samobójstwo w areszcie. Miał mieć listę swoich klientów, a według różnych doniesień jest na niej nazwisko Donalda Trumpa. Centralna Komisja Wyborcza w Mołdawii podjęła decyzję o odrzuceniu wniosku o rejestrację założonej w Moskwie koalicji Zwycięstwo. Ugrupowanie, na czele którego stanął zbiegły do Rosji oligarcha Ilan Shor, nie będzie mogło startować w wyborach zaplanowanych na koniec września. Decyzję można jeszcze zaskarżyć, zwracają uwagę media. Podczas obrad komisji przed budynkiem protestowali zwolennicy partii. Przewodzący ugrupowaniu Ilan Shor znajduje się na listach sankcyjnych Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Kanady. W Mołdawii został skazany za oszustwa finansowe i pranie brudnych pieniędzy na 15 lat więzienia. Klimat. W całym kraju jakość powietrza dobra lub bardzo dobra. W większości kraju zagrożenie pożarami lasów jest małe lub nie występuje. W częściach województw dolnośląskiego, polskiego i śląskiego jest średnie, a w części województwa lubuskiego wysokie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Agnieszka Łukasiewicz, Gosia Jakubowska i Bartek Kaciński. Druga godzina tygodnika muzycznego, którą rozpoczęliśmy utworem Holly Cook, Shy Girl. To jest zapowiedź nowej płyty tej artystki. Artystki dobrze już znanej, choćby z kilkuletniej działalności z bardzo znaną punkowo-regową formacją The Slits. No ale też z kariery solowej, właśnie takiej w stylu popowego reggae. No i kolejna piosenka, którą mam do zaprezentowania, też miała wersję reggae, ale no nie przygotowałem tej akurat wersji. W wersji reggae ten utwór śpiewał Bob Marley, a w wersji oryginalnej oczywiście Bob Dylan. No ale to jest taka piosenka, że właśnie miała swoją wersję w każdym nurcie muzycznym. Covery zagrane przez mnóstwo artystów, od Jimiego Hendrixa po Cat Power całkiem niedawno i też wykonywany w Polsce utwór na koncercie przez tę artystkę. No a sam Bob Dylan, dla samego Boba Dylana ten utwór był pewnie jednym z punktów zwrotnych. No i uznawany jest dość powszechnie przez krytykę muzyczną jako jeden z jego najważniejszych utworów. Dwukrotnie wygrywał zestawienie piosenek wszechczasów pisma Rolling Stone, co jakoś specjalnie nie dziwi, no bo tytuł tego utworu brzmi Like a Rolling Stone. I tu się wszystko splata, oczywiście, i cała historia niedawno opowiedziana w filmie Jamesa Mangolda, kompletnie nieznany, staje nam znowu przed oczami. To jest lato 1965 roku, bo mówimy o jubileuszu związanym z piosenką Like a Rolling Stone. 16 czerwca Bob Dylan nagrywa w studiu utwór Like a Rolling Stone, napisany po powrocie z trasy w Wielkiej Brytanii. Al Cooper wymyśla na poczekaniu słynny riff organowy. To jest no mniej więcej tak jak w filmie, może nie do końca. No a cała reszta nieco przerabia w kolejnych wersjach ten utwór, bo on początkowo miał mieć dużą część zagraną w metrum 3/4. To miała być trochę inna piosenka. Zdryfowała w innym kierunku, tak jak ten kamień spadający, toczący się. No i ostatecznie trafiła na płytę Highway 61 Revisited, która ukazała się pod koniec wakacji 65 roku. No ale najpierw pojawiła się na singlu. Na singlu wyszła 20 lipca. Jutro będziemy świętować dokładną 60. rocznicę. A 5 dni później, 25 lipca, Bob Dylan wykonał ją na żywo na słynnym festiwalu w Newport. Słynnym z powodu znanego wszystkim tym, którzy i historię muzyki znają, i tym, którzy jeśli jej nie znali do tej pory, to obejrzeli film Jamesa Mangolda właśnie. Like a Rolling Stone. Once upon a time you dressed so fine, threw the bumps of dime in your prime. Then you people call, say beware doll, you're bound to fall, you thought they were all kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out. Now you don't talk so loud. Now you don't seem so proud about having to be scrounging your next we'll be right back.

to były czasy prymatu, jeśli chodzi przynajmniej o listy bestsellerów i jeśli chodzi o rynek amerykański muzyki soulowej i R&B, całej gigantycznej nowej fali tejże muzyki, która królowała na listach bestsellerów. W jednym roku 2000 ukazały się takie płyty jak Voodoo, D'Angelo, ta przynajmniej oficjalnie wydana w styczniu roku 2000, jak Eriki Badu, Mama's Gun. Chwilę później, bo w roku 2001 mieliśmy Alicia Keys i Songs in a Minor, in A Minor, India Irie z Acoustic Soul. No a w lipcu roku 2000 Jill Scott wydała swój pierwszy solowy album Who is Jill Scott? Words and Sounds Volume 1. Wspaniałą, ciepłą, poetycką, jazzującą, dość liryczną płytę neosoulową. Jedną z tych płyt z tamtej epoki, które myślę, że zawsze będziemy pamiętać, choć nigdy płytę, której się też nigdy chyba muzycznie nie udało tej artystce przeskoczyć. Choć nagrody Grammy za ten album nie dostała, była nominowana, przegrała w dwóch różnych kategoriach z Toni Braxton i ze wspomnianym D'Angelo. No a nagrodę Grammy dostała nieco później, w roku 2005 jedną, a w 2007 kolejną za wspólny utwór z George'em Bensonem i Alem Jarreau. Jest, zresztą to był cover utworu z repertuaru Billie Holiday, God Bless the Child. No a my sięgnijmy po ten pierwszy i najważniejszy w repertuarze Jill Scott album i po utwór The Way. Morning, with a smile on my face, jumped out of bed, took a shower, dressed, cleaned up my place, made me some breakfast. Two scrambled eggs, grits, grab my keys, grab my purse, grab my jacket off to work, beaming all the way down. Be the high score. Jill Scott i The Way z debiutanckiej płyty tej amerykańskiej artystki, debiutanckiej solowej płyty, bo i wcześniej miała dużo różnych doświadczeń muzycznych i później zresztą też współpracowała z różnymi artystami. No i zostaniemy w kręgu soulu amerykańskiego. Posłuchamy za moment zespołu, który dokładnie w tym roku, kiedy Jill Scott wydawała swój debiutancki album solowy, powstał. Leon Mikkel założył wtedy tę formację, El Mikkel's Affair. Formację jedną z takich prekursorskich, jeden z prekursorskich zespołów, które towarzyszyły różnym artystom na koncertach, w tym gwiazdom hip-hopu podczas ich występów na żywo. Znakomity zespół, ale ich nowego singla Say Goodbye, który ukazał się pod koniec czerwca, posłuchamy trochę ze względu na oczywiście to, co przed momentem, ale przede wszystkim ze względu na to, co za 2 godziny w Warszawie, w klubie Pardon To Tu, gdzie wystąpi jedna z najciekawszych, najbardziej obiecujących artystek afrykańskich młodszego pokolenia, pochodząca z Gany, Florence Aduni. Jej będzie towarzyszył w Pardon To Tu 7-osobowy zespół afrykański, ale z El Mikkel's Affair nagrała właśnie ten ostatni ich utwór singlowy. Także zapraszam do słuchania, a jeśli ktoś się wybiera na koncert Florence Aduni, to proszę wziąć pod uwagę to, co piszą organizatorzy, żeby nie zapomnieć o butach do tańca. Goodbye, goodbye, goodbye. You Mikasa Fer i Florence Aguni z Gany, Say Goodbye, a przed momentem Ana Frango Elettrico prosto z Brazylii, A Sua Diversão z najnowszego singla. Ta artystka wydała fenomenalny album półtora roku temu, Me Cama de Gato Que Su Sua. To była płyta, która dostała nagrodę krytyków muzycznych w Brazylii jako album roku. Teraz nawiązała współpracę z Nestorem brazylijskiej wokalistyki Marcosem Valle i nagrała z nim utwór na singla, ale ta piosenka jeszcze się nie ukazała. Za kilka dni można będzie jej posłuchać. Na razie wyszedł nagrany wcześniej utwór właśnie A Sua Diversão. Zostaniemy teraz przez kilka minut w kręgu jeszcze muzyki właśnie spoza obszaru anglosaskiego. To będzie... Najpierw zawędrujemy do Gdyni, właściwie na pogranicze Gdyni i Sopotu, gdzie w parku Kolibki odbywa się właśnie festiwal Globaltica. Na tej imprezie przedwczoraj występowała gwiazda z Brazylii, Vinicius Cantuária. I dziś na tej scenie w Parku Kolibki Mercedes Peon, kapela ze wsi Warszawa, no i jeszcze Boban Markowicz Orkiestra, więc też dobrze wziąć ze sobą obuwie do tańca. A wczoraj występował tam irlandzki zespół Kila, którego posłuchamy za moment we wspólnym utworze z Japończykiem Kano Okim, Orohoraha. Oh, heavy to bed. No hunger or thirst. No sunburns. Without cold nor care. Just you and you. Dull bed. No chills. Day without night. But your blessed company. Shining host. Heavy to bed. No hunger or thirst. No sunburns. Without cold nor care. Just you and you. Dull bed. No chills. Day without night. But your blessed company. Shining host. Kila Orohoraha w remiksie Stick in the Wheel. Jeśli chodzi o imprezy muzyczne, bo o tym trochę opowiadałem przed kilkoma minutami, to za kilka dni, właściwie w kolejny weekend 25-26 lipca, jeszcze jeden festiwal w Trójmieście, w Gdyni i w Sopocie. Brasswood Festival. I poza tym, że muzycznie to będą jakieś akcenty, które myślę, że zadowolą również i tych, którzy odwiedzili Globaltikę, i tych, którym podoba się taka muzyka, jaka przed momentem wybrzmiała. To, bo Morcheeba między innymi wśród głównych gwiazd tej imprezy, to tak naprawdę główną wiadomością tej imprezy stała się ta sprzed kilku dni, że mianowicie Luke, zwany również LUC, raper z 20-letnim stażem, żegna się na tej imprezie, zresztą festiwalu swojego pomysłu, żegna się z mikrofonem. Nie wiem, na ile to będzie ostateczne pożegnanie. Mamy trochę takich pożegnań w ostatnim czasie za sobą. Quebo Nafide żegnał się niedawno ze sceną, ale też w projekcie Północ-Południe wyraźnie żegnał się z rapowaniem. Wygląda na to, że LUC również nie chce już do rapu wracać. Po 15 albumach, z czego 8 rapowych w dorobku. No ale trochę będzie go brakowało, bo to zawsze Luke wypełniał taką przestrzeń pomiędzy jazzem, nawet muzyką klasyczną, elektroniczną, klubową i właśnie hip-hopową, a na dodatek jak się teraz wraca do tych najstarszych nagrań, choćby z płyty sprzed 19 już lat, trudno w to uwierzyć, Halucynogenoklektyzm, przypowieść o zagubieniu w czasoprzestrzeni, no to słychać całkiem nowoczesne rozwiązania cały czas i słychać to, czego trochę momentami na scenie rapowej brakuje, czyli taka wyobraźnia językowa, którą ten Luke we wczesnych swoich nagraniach błyszczał. Thank you.